کیا اور صرف واقعہ کے اظہار کے طور پر وکالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا دونوں میں سے، گمان کیا تھا یا یقین کیا تھا، ظن کے معنی دونوں آتے ہیں، گمان بھی ہوتا ہے یقین بھی ہوتا ہے، یہاں یقین والا معنی زیادہ موزون ہے کیونکہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں انہوں نے یقینی بات بتلائی تھی جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے کہہ دیا اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرنا اپنے مالک کے پاس، سفارش کرانا چاہتے ہیں، ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا، بے قصور ہے وہ، بادشاہ کو نے ذکر کرنا میرا اپنے مالک کے پاس۔ ادھر یہ ہے کہ وہ شخص جب گیا تو فانساہو، شیطان نے اس کو فراموشی کرا دیا، اس کے ذہن سے ہی بات نکل گئی کہ جیل میں تھا اور کہیں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا، وہ چیز ہی ذہن سے نکل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے۔ مفسرین کرام نے یہاں پر بہت سی باتیں کی ہیں، یہ جو مشہور بات تو یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنے مالک اور وہ بھول گیا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ فانسا اور شیطان ذکر ربی، فراموش کرا دیا یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اپنے رب کی طرف دھیان کرنا، وہ ذہن میں چیز نہیں رہی، انہوں نے کہا وہ میری سفارش کرنا، حالانکہ ان کو اللہ کی ذات پر ہی نظر رکھنی چاہیے تھی، وہ خدا کا ذکر ہی بھول گئے اور یہ اس چیز میں آ کر انہوں نے اس سے کہہ دیا۔ بعض یہ فرماتے ہیں، یہ معنی بھی مفسرین کرام نے کیا اور اسی کو لغزش کہا گیا، لغزش کہا گیا کہ جس خدا نے ان کے لیے محبت ڈالی تھی باپ کے دل میں اور پھر عزیز کے دل میں، اور جس خدا نے ان کو کنویں کی مصیبت سے بچایا تھا، اور جس خدا نے ان سے فوش اور بے حیائی کی بات کو دور کیا تھا، اس پر دھیان نہ رہا، غفلت تاری ہو گئی اور کہہ دیا میرا بھی ذکر کرنا وہاں۔ سمجھے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آتا، مانسانی الا شیطان، شیطان نے بلا دیا، نذکر رہو میں یاد کرتا ہے اس کو کہ واقعی بھول گیا، آگے نکل گئے ہو۔ شیطان ایسی باتوں پر خوش ہوتا ہے، تو اس واسطے یہ شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، مطلب وسوسہ اندازی بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے یا کسی نمازی کی نقصیر پھوٹ جائے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا اب خلل اس کے اندر واقع ہو گیا ہے عبادت کے اندر۔ تو ارتھی یوسف علیہ السلام، تو جب ان کو یہ تنبیہ ہوئی تو پھر وہ رونے لگے، لیکن اس کے نتیجے میں ابتلاء بڑھ گیا، یہ بات کو صرف اللہ کی ذات پر چھوڑنا چاہیے تھا، سفارش کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، سال ہا سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنی جائز ضرورتوں میں اعانت لینی، مدد لینی جائز ہے، یہ ناجائز بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی مظلوم پھنسا ہوا ہو، کسی سے کہے بھائی میری سفارش کرو یا مجھے چھڑاؤ، یہ بات ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ عالم اسباب میں دوسروں سے مدد لینا جائز ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ بھائی مدد لو، تعاونوا علی البر و تقوی، نیکی کی بات پر اعانت کرو ایک دوسرے کی، یہ کوئی شرک میں تو داخل ہے نہیں، یہ کہ ناجائز ہو، لیکن نبیوں کی شان اونچی ہوا کرتی ہے، نبیوں کی شان کے یہ لائق بات نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کر لی، اور انہوں نے یہ یاد کیا کہ پروردگار مصائب کے آنے کی وجہ سے میرا ذہن ادھر متوجہ نہ ہو سکا، یہ لغزش ہی تھی، اس لغزش کے نتیجے میں سال ہر سال جیل میں رہنا، ممکن ہے کہ پہلے ہی نکال دیے جاتے، لیکن چونکہ یہ بات انہوں نے کر دی تھی، یہ مفسرین کرام دونوں معنی کرتے ہیں، بلا دیا یوسف علیہ السلام کو دھیان اپنے رب کی طرف اور ان کی یاد کا شیطان نے، اس واسطے انہوں نے یہ بات ذکر کی، یا اس شخص کو شیطان نے فراموش کر دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرتا یوسف علیہ السلام، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابتلاء تو خود اللہ کی جانب سے تھی اور یوسف علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ پروردگار برائی اور معصیت میں پڑھنے کی بنسبت قید خانہ میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے، اور پھر اللہ نے دعا قبول کی، برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا، ہٹا دیا، لیکن ابتلاء میں مبتلا ہو گئے اللہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام، بڑے صابر تھے، حضور نے بڑی تعریف فرمائی یوسف علیہ السلام کے صبر کی، بڑے ہی صابر تھے، تو انہوں نے یہ ابتلاء تو گزارنی تھی، یہ اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ لغزش ہوئی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کہا اس شخص سے کہ جس کے بارے میں یقین کیا کہ یہ بچ جائے گا ان دونوں میں سے، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا، ذکر سے مراد سفارش نہیں ہے، سفارش کرانا مقصد نہیں ہے، ذکر سے مراد یہ ہے میری اس تبلیغ کا ذکر کرنا، وہاں یہ جو میں نے تم کو بات سمجھائی ہے اور تمہارے سامنے ذکر کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اللہ الا ایہ، یہ جو بات تم نے سنی ہے اس کا چرچا کرنا وہاں، کہ وہاں پر ایک قیدی ہے اور وہ ایسا ہے، پڑا ہوا ہے وہاں، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ تبلیغ کا ذکر کرانا چاہتے ہیں، سفارش نہیں کرانا چاہتے، یہ لغزش نہیں ہے بلکہ مقام عالی کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی میرا تذکرہ کرنا کہ فلاں یہ آدمی ایسی تبلیغ کرتا تھا، ایسی بات کہتا تھا، تاکہ یہ جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں یہ بادشاہ کے کان تک بھی پہنچ جائیں، اللہ کے پیغام کے لیے اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، سفارش کا نہیں، لیکن وہاں ایسی بات تھی کہ اس شخص کے ذہن سے ہی وہ بات نکل گئی، شیطان نے ایسا فراموش کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی تذکرہ ہی نہ رہا، سال آ سال تک ذکر ہی نہ ہوا، پھر آگے چل کر جو واقعات پیش آئے وہاں پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، تو یہ لغزش والی بات نہیں ہے بلکہ تبلیغ والی بات ہے، ذکر کرنا ہو مالک صاحب کہ وہاں قیدی ایسی باتیں کرتا تھا، ایسی تعلیم دیتا تھا، ان خیالات کا اظہار کرتا تھا، تاکہ بادشاہ جو ہے اس کے بھی گوش گزار ہو جائیں یہ باتیں کسی طریقے سے، تو یاد کرنا میرا اپنے مالک کے سامنے، پس فراموش کرا دیا اس کو شیطان نے اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنے کا، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال، بزا کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک اطلاق کیا جاتا ہے، حضرت زحاق کہتے ہیں کہ 14 سال رہے جیل میں، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں 12 سال کا ذکر ہے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقوال بہت ہیں لیکن یہ زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی مفسر قرآن انہوں نے یہ لکھا 7 سال، اقوال اور بھی ہیں، 5 سال بھی ہے، 9 سال بھی ہے. عبداللہ ابن عباس نے 12 سال کا ذکر کیا، زہاد مفسر نے 14 سال کا ذکر کیا، شاہ عبد القادر صاحب نے 7 سال. 7 سال بہرحال 7 ہوں، عام طور پر مفسرین 12 سال کا ذکر کرتے ہیں یا 9 سال کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال بدع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک اطلاق کیا جاتا ہے، 9 سال رہے یا 7 سال رہے، ان دونوں باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے. بدع سنین اتنے سالوں تک یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دعابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون. وقال الملك اور کہا بادشاہ نے، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 گائیں موٹی تازی کھاتی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں اور 7 خوشے سبز اور دوسرے خوش. اے دربار والو، بتلاؤ مجھ کو میرے خواب میں اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو. قالو تو انہوں نے کہا، غاص و احلام یہ پریشان خواب ہیں اور ہم نہیں پریشان خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے. اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، اور اس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو، انا انبئکم میں تم کو بتلاؤں گا اس کی تعبیر، فارسلون مجھے تم بھیجو. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، یوسف اے یوسف، ایوہ الصدیق اے راست باز انسان، افتنا ہم کو بتلا 7 گائیوں کے بارے میں جو موٹی تازی ہیں اور ان کو کھاتی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 خوشے ہیں سبز اور دوسرے خشک، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ جان لیں. تو کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال، دعبن عادت کے مطابق جم کر، فما حسد تم جو تم نے کاٹ لیا، فضرو ہو اس کو چھوڑ دینا، فی سنبل ہی اس کے خوشوں کے اندر ہی، مگر بہت تھوڑا وہ جس کو تم کھاؤ گے. سمبیاتی پھر آئے گا اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال جو کھا جائیں گے اس چیز کو جو تم نے آگے ان کے لیے رکھا ہے، مگر بہت کم جس کی تم حفاظت کرو گے. پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال جس کے اندر لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس کے اندر لوگ شیرا وغیرہ نچوڑیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تین سال تک قید خانے کے اندر رہنا اور ان کی اس بات پر جو انہوں نے دو آدمی سرکاری ملازمین میں سے جو ایک بچ گیا تھا اس سے یہ کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ تو بھول ہی گیا، اس کو کچھ خیال ہی نہیں آیا اس بات کا، اور اس میں 7 سال گزر گئے یا 9 سال کا عرصہ گزر گیا. اب اللہ تعالی نے وہ دوسرے پہلو کی تمہید حضرت یوسف علیہ السلام کو بلندی تک پہنچانے کا جو سلسلہ تھا اس کے شروع اور اس کے آغاز کے لیے یہ اس عید کو اللہ نے ظاہر کیا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا بڑا، سب سے بڑا، اس کو ایک خواب آیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، تو اس نے خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے پوچھی، وہ عاجز رہ گئے، بتلا نہ سکے وہ، اور بہانہ کر دیا انہوں نے، اپنی جہالت کا اقرار بھی نہ کیا اور بہانہ کر دیا کہ یہ خواب ایسے ہی ہے، پریشان خواب ہے. تو اس اثنا میں وہ جو بادشاہ کا ایک ملازم ساقی سردار جو بچ گیا تھا وہ بھی تو دربار میں موجود تھا، تو اس کو یہ بات یاد آئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اتنے سال تک اس کے ذہن سے یہ چیز غائب رہی ہے، اس کو یاد ہی نہیں آیا، دھیان ہی نہیں آیا، تو اب اس کو خیال آیا. تو اس نے بادشاہ مصر جو تھا، جس کا نام مفسرین ریان ابن الولید بتلاتے ہیں، یہ شخص یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یہ شخص، اور اسی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو عروج نصیب ہو گیا اور یہ پھر فوت ہو گیا تھا. بعد میں دوسرا اس کے بعد آیا، وہ مومن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کو بلندی تک پہنچانے کی جو تدبیر تھی اس کی ابتدا ذکر فرمایا. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے جو بڑا تھا سب سے، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ سمندر سے 7 گائیں نکل رہی ہیں، بڑی موٹی تازی، اور ان کے پیچھے 7 نہایت ہی دبلی پتلی گائیں نکلتی ہیں، اور وہ دبلی پتلی گائیں ایسی ہیں کہ وہ ان موٹی تازی گائیوں کو نگل جاتی ہیں، اور ایسی نگلتی ہیں کہ ان کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا. موٹی تازی گائے جو پتلی گائے جو نگل جائے، اس کو کوئی اثر ظاہر ہو، جسم میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہو، وہ ویسی کی ویسی دبلی پتلی ہے، اور موٹی تازی 7 گائیوں کو وہ نگل رہی ہیں اور کچھ اثر ظاہر نہیں ہو رہا. ظاہر ہے کہ یہ خواب تھا ایسا ہی، حیرت انگیز ہی تھا، اور خواب جس وقت اس شخص نے دیکھا اس وقت بالفعل یہ مومن نہیں تھا. کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، خواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مومن کا ہی خواب ہو، کافر بھی خواب دیکھ سکتا ہے. خواب ایک حقیقت ہے، اور وہ سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، شیطانی خیالات کا بھی خواب ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، جو انسان کے اخلاط جو ہوتے ہیں یا غذا، اس کے اثر سے اس قسم کے خیالات نظر آتے ہیں، اور رحمانی خواب بھی ہوتا ہے، یہ سچا بھی ہوتا ہے، یہ کافر کو بھی نظر آ سکتا ہے. کافر کو جب خواب نظر آتا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہی خواب اس کافر کے ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتا. ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا, سچا خواب دیکھا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال کافر کا خواب بھی کفر کی عادت میں بھی سچا ہو سکتا ہے, جیسا کہ ایک مومن کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں سات گائیں ہیں موٹی تازی اور ان کو کھا رہی ہیں, نگل رہی ہیں سات عجاف, عجاف آجف یا عجفا, عجفا کی جمع ہے یہ لاغر اور پتلی دبلی, آجف یا عجفا پتلی دبلے کو کہا جاتا ہے, یہ گائیوں کی صفت ہے. پتلی دبلی گائیں بالکل وہ ان موٹی تازی گائیوں کو نگل رہی ہیں, کھا رہی ہیں اور کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا ان پر. ایک یہ حصہ اور دوسرا سب و سنبلات سات بالیاں, سات خوشے, خوشے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں, یہ جو کی بھی ہوتے ہیں, دان کے بھی ہوتے ہیں, گندم کے بھی ہوتے ہیں, عام طور پر گندم کے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں, وہ ایک ہی ڈنٹل ہوتا ہے اور اس کے اوپر خوشہ نکلتا ہے, اس کے اندر دانے ہوتے ہیں, بہت سے دانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے اجر اور ثواب کے اضعاف مضاعف ہونے, سات دانے سات سے آگے سات خوشے نکلتے ہیں, ہر خوشے میں سو سو دانہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ اجر و ثواب کو زیادہ کرتا ہے, بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, دان کے ساتھ جو لگتے ہیں اس میں بھی بہت سے دانے ہوتے ہیں, جو کے اندر بھی گندم کے اندر بھی بہت سے دانے ہوتے ہیں خوشے کے اندر. قدرت نے ایسا انتظام کیا اوپر چھلکا ہوتا ہے اور چھلکے کے اندر جو اناج کا دانہ ہوتا ہے اس کو قدرت محفوظ رکھتی ہے حوادثات سے بچا کر, تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. خول کے اندر اوپر خول چڑھایا ہوا, پھلوں کا بھی یہی حال ہے, اوپر خول ہوتے ہیں چڑھے ہوئے اور اندر اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ وہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. کمال قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا. ایک خوشی کی حکمت کو دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح دانے اس کے اندر محفوظ رکھے ہیں اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ سات خوشے ہیں سبز رنگ, بالکل سرسبز ہیں, ہرے بھرے, اور دوسرے سات ہیں خشک یا بسات, اور وہ خشک جو ہیں وہ ہرے خوشوں کے ساتھ لپٹ رہے ہیں, اور جب وہ لپٹتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ ہرے جو ہوتے ہیں ان کی رونق وغیرہ ساری ختم ہو کر رہ جاتی ہے, جیسا وہ گائیوں کا سلسلہ تھا ایسا ہی یہاں سات خوشے ہیں بالکل ہرے بھرے تر و تازہ, اور سات خشک ہیں وہ خشک خوشے ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, ہرے خوشوں کے ساتھ, ہری بالیوں کے ساتھ, اور وہ اس کے اندر چمٹ کر ان پر غالب آ جاتے ہیں اور ان کی سب چیز ختم ہو جاتی ہے, جیسا گائیں جو ہیں وہ موٹی تازی معدوم ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یہ خواب دیکھا تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا وہ پریشان ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کا خواب حیرت انگیز صحیح ہے, یہ کیا بات ہے. تو دربار کے اندر دن کے وقت اس نے اپنے درباریوں کے سامنے ذکر کیا, یا ایھا الملا, ملا سربراہ وردہ لوگ, دربار میں یہ کرسی نشین لوگ, مصاحب لوگ, وزیر وزراء اور عہدیدار جو ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں دربار میں حاضر ہونے کی, وہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں. ان میں وہ ساقی سردار بھی ہے جو جیل سے بچ کر آیا تھا, یوسف علیہ السلام نے جس کو تعبیر بتلائی تھی, اور اسی طریقے سے وہ بحال ہو گیا تھا اپنی ڈیوٹی پر, وہ بھی تھا ان کے اندر. تو بادشاہ نے کہا اے دربار والو, بتلاؤ مجھ کو. افتون یہ افتا کا معنی بتلانا ظاہر کرنا, یہ فتویٰ بھی اسی سے ہے, استفتا فتویٰ طلب کرنا, پھر افتا فتویٰ دینا یعنی اس کا جواب بتلانا ظاہر کرنا. بتلاؤ مجھ کو میری خواب کے بارے میں اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو, اگر اس میں کچھ تم مہارت رکھتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. تو ان لوگوں نے سن کر کہنے لگے کہ ازغاس و احلام, پریشان خواب ہیں یہ, اور ہم تو پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جاننے والے, یہ مرض خیالات ہیں جو بسا اوقات نیند کے اندر آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں, کوئی قابل اعتنا چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا, تعبیر تو اس کے بتلانے سے تو عاجز ہو گئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں درباریوں کے علاوہ بھی بادشاہ نے دوسرے کاہن وغیرہ جو ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ماہرین شعر وغیرہ والے دوسرے ان سب سے دریافت کیا, لیکن کوئی تعبیر بتلا نہ سکا. تو دربار والوں نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا ہے پریشان خواب ہیں. ازغاس زغس کی جمع, زغس اصل میں گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر گھاس لکڑیاں تنکے وغیرہ اکٹھے کیے جاتے ہیں. وہ چونکہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی لکڑی ہے, کوئی گیلی ہے, کوئی خشک ہے, کوئی گھاس کا تنکا ہے, کوئی چھلکا ہے, تو ایسی جو گٹھڑی بنائی جاتی ہے اس کو زغس کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو یہاں خواب کو اس گٹھڑی کے ساتھ تشبیہ دے دیے, جیسا وہ گٹھڑی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہاں بھی مختلف قسم کے پریشان خیال ہیں جو خواب میں انسان کو دکھائی دیتے ہیں. لیکن وقال الذی نجی منہما, وہ دو آدمیوں میں سے ایک جو بچ گیا تھا وہ سردار ساقی جو تھا بادشاہ کا, تو اس نے کہا, وہ وہاں موجود تھا, ودا کر آباد امتن, اور اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد, امت بمانے مدت کے ہے, زمانے کا معنی, وقت کا معنی, امت کا معنی دین اور مذہب بھی ہوتا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, ان ہاذی امتکم امت واحدہ, دین اور مذہب بھی ہوتا ہے اور مدت کا معنی, اور امت کا معنی امام بھی ہوتا ہے, ان ابراہیم کانا امتن کانتن, پیشوا کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اور جماعت کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ کنتم خیر امت, امت بمانے جماعت, امت بمانے مذہب اور دین ملت کے معنی میں, اور امت بمانے پیشوا, اور امت بمانے مدت اور زمانہ. یہاں مدت کا معنی, یہ چاروں معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور یاد کیا اس شخص نے ایک مدت کے بعد, اس کا خیال ہی پہلے شیطان نے اس کو بلا دیا تھا, خیالات ایسے ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, حالانکہ انہوں نے بڑا اہم سلسلہ ظاہر کیا تھا اور ان کی تبلیغ بھی کی تھی اور بات سمجھائی تھی اور خواب کی تعبیر بتلائی تھی, اور وہ اسی طرح سچا ثابت ہوا تھا, ڈیوٹی پر بحال ہو گیا تھا, لیکن ذہن اس کے ذہن میں بات ہی نہیں آئی, فراموش کر گیا, وہ یاد ہی نہیں رہا. اتنے سال گزر گئے, 9 سال گزر گئے یا 12 سال گزر گئے, بہرحال یا 7 سال گزرے, ایک مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور وہ سچی ثابت ہوئی تھی. تو کہنے لگا, انا انبئکم بتعبیری, میں تم کو بتلا سکتا ہوں اس کی تعبیر, فارسلون, مجھے تم اجازت دو اور جانے دو کہ میں اس سے شخص سے جا کر کے میں ملوں. مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص خواب کی تعبیر جانتا ہے, مجھے اس کے پاس بھیج دو, فارسلونی, مجھے بھیج دو, اجازت دو اس کے پاس جانے کی. چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی کہ جاؤ تم جا کر دریافت کر لو، معلوم کر لو. وہ شخص گیا اور اس نے چل کر وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے کے اندر ہی یہ بات کی، خطاب ان الفاظ کے ساتھ کیا، یوسف ایوہ الصدیق، یوسف اے راستواز انسان، صدیق انتہائی درجے کا سچا انسان، ویسے منصب کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے جو نبیوں کے بعد دوسرے درجے کے انسان ہوتے ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں. حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا قرآن میں، ابو بکر صدیق ہیں، اور انبیاء کے بعد جو درجہ دوم میں جو ہوتے ہیں بے اعتبار فضیلت کی. اور ویسے لغوی معنی اس کا راست باز ہوتا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے حضور کا وہ فرمان کہ ایک انسان برابر سچ بولتا ہے، سچ اختیار کرتا ہے، سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقاً، اللہ کے نزدیک اس کو راست باز لکھا جاتا ہے. یہ بڑا راست باز انسان. تو اے یوسف اے راست باز انسان، افتنا آپ بتلائیں ہم کو اس خواب کی تعبیر. یہ خواب ہے کہ جس نے سب کو درماندہ کر دیا ہے، لاچار ہو گئے، اس کی تعبیر کوئی صحیح نہیں بتلاتا، کوئی پریشان خیال کہہ کر اس کو ہٹاتے ہیں، آپ بتلائیں. اور بادشاہ کو یہ تیقن تھا کہ یہ پریشان خیال نہیں ہو سکتے، یہ ہے اس کے اندر کچھ حقیقت ضروری ہے، اسی لیے اس کو فکر ہو رہی ہے اور وہ تلاش کر رہا ہے. پریشان خیال جو ہوتے ہیں وہ آدمی ویسے بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ روزمرہ پیش آتے رہتے ہیں مختلف آدمی، کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا، دیکھا تو آیا گیا کر دیا، لیکن یہ ایسی بات نہیں تھی، اس کا خاص اثر تھا اس پر. اور وہ سمجھ رہا تھا کہ فی الواقعہ یہ پریشان خیال نہیں ہے، کچھ حقیقت ضرور اس کی ہوگی، اسی لیے وہ اس کی حقیقت کی تلاش میں پوچھ گچھ کر رہا تھا. اور واقعہ بھی ایسا تھا، درباریوں کا یہ کہنا یہ حق بجانب نہیں تھا کہ پریشان خیال ہیں، یہ حقیقت الخواب تھا اور فی الواقعہ اس کی تعبیر تھی اور ایک حقیقت تھی اس کے اندر. تو اس شخص نے کہا بتلائیں ہم کو اس خواب کے بارے میں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی اور جن کو کھا رہی ہیں نگل رہی ہیں، سات پتلی دبلی گائیں اور سات خوشے ہیں سبز ہرے بھرے اور دوسرے سوکھے ہوئے، اور وہ سوکھے ہوئے گویا ان کے ساتھ لپٹ کر غالب آ رہے ہیں. یہ خواب ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے تعبیر بتلائیں. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس، شاید وہ جان لیں. جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ان کو معلوم ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ شاید لوگوں کو آپ کا مرتبہ بھی معلوم ہو جائے، آپ کی شان بھی معلوم ہو جائے کہ ایک ایسا شان والا آدمی بھی ہے جو بیچارہ مظلوم ہے اور پڑا ہوا ہے جیل کے اندر بے گناہ. آپ کا مرتبہ اور شان بھی لوگ جان لیں کہ ایک ایسی ہستی کا مالک بھی ہے جو ایسی غامض باتیں ہیں اور باریک باتیں جو ہیں وہ بھی جانتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا علم دیا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کہا، کالا، بالکل اس کے خواب کا جو تعبیر تھی وہ بتلا دی. صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ ساتھ ساتھ خیرخواہی بھی فرمائی، صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی، تعبیر بھی بتلائی اور ناسخانہ انداز کے اندر نصیحت کی اور بھی باتیں بتلا دی. بالخصوص برطانیہ نے جیلوں میں ڈالا، بہت بعض جیلوں میں ہی مرے بچارے، وہیں فوت ہوئے. ہمارے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹے میں قید تھے تو ان کے شاگرد وہاں ہی فوت ہو گئے تھے، حکیم سید نصرت حسین جو ان کے خادم تھے، ساتھ تھے ان کے. ان بچاروں کو غسل بھی کرنے کی اجازت نہیں دی انگریزوں نے، کہتے تھے ہم خود غسل کرتے ہیں. مولانا شیخ الہند نے بڑا اصرار کیا کہ ہمارا طریقہ ہے مذہب کا، ہم اس کے مطابق غسل دیتے ہیں میت کو، تم یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ مگر انگریز نے اجازت نہیں دی ان کو غسل کرنے. تو پھر جنازہ پڑھتے وقت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کرا کر ان کا جنازہ پڑھایا. یہ بڑے بڑے مظالم ہوئے، ان کی قبر وہاں ہی ہے مالٹے کے اندر. اسی طرح مولانا فضل حق خیر آبادی، وہ بھی وہاں ہی مالٹے میں بےچارے وہاں ہی فوت ہوئے. اور بڑی بڑی قیدیں لوگوں نے کاٹی ہیں انگریز کے خلاف. کاکوری کا ایک آدمی تھا جس نے 24 سال قید کاٹی. یو پی کا ایک شخص سید ظہیر حسن، اس نے 42 برس تک قید کاٹی. وہ مسلمان تھا، 42 برس کے بعد اس کو انگریزوں نے جیل سے نکالا، جبکہ وہ بالکل ضعیف ہو کر کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا. کتنی لمبی لمبی جیلیں لوگوں نے کاٹی ہیں انگریز کے ظلم کے خلاف. ہمارے یہ بزرگان دین کی تاریخ جو ہے، جو قریب زمانے میں گزری، ہماری سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے 10 سال جیل کاٹی. یہ مولانا ظفر علی خان جو ہمارے مشہور صحافی تھے، ان بچاروں نے 12 سال جیل کاٹی اور بڑے بڑے سخت جیل کاٹے. ہمارے یہ چودھری افضل حق مرحوم جو تھے، انہوں نے پنجاب اور یو پی کے کوئی جیل ایسا نہیں ہوگا جو جس میں وہ ننگے ہوں، سال ہا سال تک. مولانا احمد سعید صاحب جو صحبان الہند کہلاتے تھے، انہوں نے 15 سال جیل کاٹا. مولانا ابوالکلام آزاد نے 11 سال. اسی طرح حضرت مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے 11 سال جیل کاٹا. بڑے بڑے تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو جیل کی تاریخ بھی یہ ہے کہ نیک لوگوں نے بھی جیل کاٹے ہیں، وہ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور یہ مولانا محمد علی اور شوکت علی، ان لوگوں نے بھی جیل کاٹے ہیں. اور سابرمتی کا جیل جو تھا، جس میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، 1 مہینے تک 2 مہینے تک کھڑی بیڑیوں والی سزا دی گئی، نہایت ہی سخت سزا. وہ کھڑے ہی رہے، وہ مطلب ایسی سخت سزائیں انگریز دیتا رہا. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایسی مار ماری تھی کہ ان کے جسم کے حالات ان کے مرنے کے دن ظاہر ہوئے، کیونکہ جسم پر داغ تھے جو انگریزوں نے جلا کر کے جسم کو لوہے کی سلاخوں سے جلایا گیا. غسل دینے والے نے بتایا کہ اتنے داغ ہیں ان کے جسم پر دیکھ. یہ بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ان لوگوں نے. اور بے شمار لوگ ہیں، یہ کوئی اکا دکا معاملہ نہیں ہے، سمجھے گی. تو آج کل جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں اور اقتدار سنبھالے ہوئے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر تھی جو ہم نے سنبھال لی ہے. تو مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ انگریز کی برٹش امپائر کو تباہ کیا جائے، وہ ختم ہو. مسلمانوں سے اس نے حکومت چھینی، ان کو اپنا ہدف بنایا اور ان پر بے پناہ مظالم کیے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے، یہ حکومت تو ہمارے بابا کی تھی، ہم نے حاصل کر لی، اور موج کرو، کچھ ہمارے حقوق ہی نہیں. یہاں تو پیچھے تاریخ میں ایک بے پناہ سلسلہ ہے جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جن لوگوں نے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جیل کاٹے ہیں، جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں، سولیوں پہ لٹکے ہیں، سزائے موت جنہوں نے پائی ہے. یہ عبد الغفار خان جس کو غدار کہتے ہیں، اس نے 18 سال انگریز کے زمانے میں جیل کاٹا انگریز کے مظالم کے خلاف. اور 8-10 سال تو پاکستانیوں کے بھی اس مظالم میں یہ مبتلا رہا. لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہے، وہ اس کے نظریات باطل نہیں ہے، مسلمان ہے وہ. یہ لوگ چلنے نہیں دیتے اور بات کو برداشت نہیں کرتے. کوئی ٹھیک بات اگر کہے تو اپنے اقتدار کے خلاف سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. بہرحال ہمارے جو یہ آتا ہے جانباز ایک شاعر ہے بیچارہ، اس نے 12 سال جیل کاٹا ہے اور 30 بید بھی کھائے ہیں انگریز کے لال. یہ اب تک زندہ ہے جو تاریخ لکھ رہا ہے احرار کی. تو یہ بڑے بڑے شورش کاشمیری نے کیسے سخت جیل کاٹے 10 سال اور بڑی تکلیف اٹھائی. آسن عثمانی جو دیوبند کے فاضل تھے، 4 سال سخت شدید جیل کاٹا اور انہوں نے تنگ ہو کر بھوک ہڑتال کر دی. تو ان کے مقعد کے اندر نال ٹھوک کر سپرنٹنڈنٹ نے ان کو ایسا زخمی کیا کہ وہ زخم کے بعد پھر وہ فوت ہی ہو گئے بیچارے. وہ عالم تھے بہت بڑے دیوبند کے، عثمانی خاندان. تو بہرحال یہ قید میں پڑھنا بھی یہ انبیاء کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشرکین نے 3 سال قید کیا تھا. اسے ابھی ابھی طالب کے اندر یہ ریٹینو تھے، نظر بند تھے، دانہ پانی سارا بند کیا تھا، کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے. سخت تکلیفیں اٹھائی 3 سال شیب ابی طالب نے. یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی. یہ قید میں پڑھنا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. بڑا صبر کیا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈال دیا.